hvězda opět klesla k podlaze v předsíni. Tam se ve špíně v rohu válel ušpiněný cent. Zane ho vydoloval a očistil a hvězda se zmoženě vrátila do kamene. To bylo zase štěstí. Zane se vrátil do svého pokoje a uvažoval. Kámen bohatství zcela zjevně fungoval, ale zatím se ukazovalo, že pracuje jenom v centových částkách. Kdyby to pokračovalo tímto tempem, tak by za noc mohl najít dolar nebo při nejlepším dva, ale hvězda byla viditelně unavená a celou noc by makat nevydržela. Zane si uvědomil, že i když kámen funguje, má zřejmě značná omezení. Hvězda prostě vždy zamířila k nejbližším penězům, které byly bez majitele, ať již jakékoliv nominální hodnoty. Je zcela jasné, že ztracené peníze bývají směšně malé. Bylo zřejmé, že kdyby se někde blízko povalovalo 5 000 dolarů, že by je hvězda našla. Ale 5 000 se tady nikde nepovalovalo, zatímco centů bylo všude dokola plno. Lidé prostě nenechají větší peníze jen tak zapadnout někam do škvíry. To si dovolí leda tak u desetníku. Takže sice byla pravda, že byl kámen bohatství schopen nalézt 1 000 dolarů, ale dalo by to asi takovou námahu jako těžit zlato z mořské vody. To nikomu nestálo za to, protože lze získat pouhou miliontinu zlata na masu mořské vody. Zane obhlédl celou místnost. Povalovalo se tam jeho fotografické náčiní. Měl umělecké ambice a také umělecký temperament, ale postrádal talent pro sochařinu nebo malířství, tak se místo toho věnoval fotografování. Uměl ocenit umění, když ho viděl, a fotoaparát mu umožnil zachytit příležitostné umění v jeho okolí. Problém spočíval v tom, že v Kilvarouhu nebylo mnoho hodnotných děl, která by ještě nikdo nevyfotografoval. Dokonce i Molly Malonová byla mnohokrát zvěčněna. Není pravda, že by se duch nedal vyfotit. Molly celkem ráda pózovala, když se zrovna naskytla příležitost a někde se objevil fotoaparát. Příležitostně byla dokonce slyšet, jak zpívá své tradiční písně, zvláště pak, kde jsou tak hezké dívky. Nikdy však nebyla tak známá, jak by si ve svém postavení zasluhovala. Zane přišel na zvláštní způsob fotografování, který mu umožnil nějaký čas slušně žít. Jednalo se o Kilianovu techniku, kterou Zane potom magicky zvětšoval. Problémy na trhu ho však donutili ji opustit a v současné době ho štěstí opustilo docela. Bez lepšího a tedy i dražšího vybavení byl úplně bez práce. To byl také jeden z důvodů, které ho přinutili utratit poslední dolar za létající koberec a vyrazit do nákupního střediska v oblacích. Bylo vždy lákavé navštívit tyhle stěhovavé obchodníky, protože se tam dalo najít něco zajímavého, aniž by se o to příliš zajímala místní policie. Teď byl hladový, bez jakéhokoliv jídla a do zítřka se musel vystěhovat. Neměl kam jít, potřeboval peníze a bál se, že jich nesežene dost. Znovu použil kámen bohatství. Věž. Popoháněl ho. Najdi mi bohatství větší, než si dokážu představit. Hvězda se zvedla, zachvěla se a padla zpět na kámen. Byla příliš vybita, aby mohla splnit takový a vlastně jakýkoliv úkol. Ale stejně, co by našla? Možná nějaké další drobné. Zane se pomalu smiřoval s myšlenkou, že zahodil svou šanci na bohatství a lásku kvůli tomuhle krámu. V podstatě byl okraden, ale kámen mu popsal majitel dobře, takže teď nemá žádné východisko. Prodavač ho použil pro svůj vlastní prospěch a zničil Zaneovu jedinou šanci. Konec konců, možná, že by Angeliku potkal i bez kamene lásky. Hlupáku. Blázne. Nadával si v duchu. Přecházel po místnosti, ochutnával kosti a hledal východisko ze své situace. Nic ho nenapadlo. Když už udělal tu hloupost a zbavil se kamene lásky, jeho cesta ke zkáze byla spečetěna. Kdyby jenom nebyl tak posedlý penězi, které vylučují všechno ostatní. Ale on byl vždycky impulsivní, natvrdlý idiot. Nejdřív něco udělal a pak toho litoval. Celý jeho život nevyhnutelně směřoval k tomuto smutnému konci. Teď si to jasně uvědomoval. I kdyby našel dost na nájem, nezbylo by mu na živobytí a stejně by neměl žádnou dívku. To bylo základem všeho. Angelika byla určena pro něj, ale přišel o ni. V retrospektivě si představoval, jak se do něj zamilovala, i když věděl, že jsou všechny jeho úvahy založené na marných nadějích a přáních. Tušil, že Angelika je ten typ žen, které se skutečně zamilují jenom jednou za život a že tento dar věnovala nevratně jinému muži. Zane si mohl namlouvat, co chtěl, ale věděl, že už nikdy Angeliku nezíská, i kdyby teď nakrásně obchodníka z kameny trefil šlak. Tak co to má za smysl se k tomu vracet? Znovu se podíval na nefunkční kámen. Ten teď vypadal uboze, barvy byly matné a jeho slabost byla jasně patrná. Zane si náhle uvědomil, že je ten kámen stejně šeredný jako jeho svědomí. Celkem vzato byl ten kámen úplně bezcenný stejně jako on. Zane se dlaní praštil do stehna, aby se potrestal. A ucítil v kapse pistoli, kterou sebral tomu lupiči. Vyndal ji z kapsy. Nebyl zběhlý ve střelných zbraních, ale tahle vypadala docela jednoduše. V rukojeti byl zásobník s několika náboji, jeden už byl z komory vystřelen. Automatický mechanismus posunul do komory další náboj, Zane nepochyboval, že po zmáčknutí spouště dojde k dalšímu výstřelu. Mohl by hlaveň přiložit k hlavě a pak. Nyní si vzpomněl na první diamant, kámen smrti. Signalizoval jeho smrt během několika hodin. Ty hodiny už minuly. Kámen lásky se osvědčil, takže nebyl důvod pochybovat o kameni smrti. Dokonce i kámen bohatství svým způsobem fungoval. Byl odsouzen brzy zemřít. Zane pozvedl zbraň. Proč ne? Mohl svůj život skončit rychle, místo aby skončil někde v městské stoce. Někteří lidé tvrdili, že setkání s Molly je předzvěstí záhuby. Jistě tomu tak mohlo být, kdyby přijal její nabídku k milostným hrám. Milovat se s mrtvým znamená smrt. Sladká Molly to možná nevěděla, ale chtěla manžela. A z něj by se stal v tu chvíli duch. S Molly to bylo tak, že zatímco ji mohl vidět každý, ona byla schopna vnímat pouze osoby stejné formy. Takže když Molly někoho viděla, znamenalo to brzkou smrt. Nebyla příčinou, ale pouze předzvěstí konce. Když se někdo bál, že má brzy zemřít, třeba na záhadnou nemoc, mohl se ukázat Molly. Když kolem něj prošla, mohl být klidný. Tahle její vlastnost patrně Zaneovi unikla, ale bylo tomu tak. Asi by to emocionálně zavrhl. Ale ten lupič, kterého Molly taky viděla, byl patrně smrtelně raněn. Ale ano, těch znamení již bylo dost. Proč nepřijmout osud důstojněji než dosavadní styl života a neudělat všemu rychlý a elegantní konec? No, když ne elegantní, tak alespoň rychlý. Přemožen takovými úvahami přiložil Zane pistoli k hlavě. Ústí hlavně si přiložil k pravému uchu a přišlo mu lito, že jeho hlava skončí svou pouť na tak špinavém a nedůstojném místě. Ale již byl čas. Prst na spoušti se napnul, jako by odmítal se pohybovat rychleji, když v tom Zane spatřil, že se dveře jeho pokoje pomalu otevírají. Zane úplně stuhl a nebyl si jist, zda pokračovat v sebevražedném úsilí, když je někým vyrušován. Co kdyby to byl někdo milý nebo posel dobrých zpráv? Mohla to snad být Angelika, která změnila svůj názor a šla za svou věštbou. To byl asi nesmysl. Daleko pravděpodobnější bylo, že přichází domácí, ale nebyl to ani jeden z nich. Postava, která vstoupila do pokoje, byla oblečena celá v černém a hlavu zakrývala černá kápě. Zavřela za sebou dveře a otočila se na Zanea. Hleděla na něj lebka bez vlasů, svahů a očí. Byla to smrt, která si pro něj přišla. Zane chtěl vykřiknout strachy a nesouhlasem, ale měl příliš stažené hrdlo, takže nevydal ani hlásek. Snažil se uvolnit prst na spoušti, ale ten už neposlouchal žádné povely z mozkového centra. Čas se najednou strašně vlekl a Zane nebyl schopen udělat nic proti svému sebevražednému pokusu, pro který se rozhodl. Přitom pohled na smrt zahnal jakékoliv Zaneovy myšlenky na jeho vlastní konec. Svaly na prstech ho neposlouchaly, ale svaly v pažích naštěstí ano. Zane odvrátil pistoli od své hlavy a její muška najednou mířila na hlavu smrti, když tu prst zmáčkl kohoutek. Zdálo se, že zbraň explodovala a úplně trhla paží naspět. Kulka vlétla smrti do prostřed čela. Objevila se díra, ze které začala příštit krev a smrt s žuchnutím dopadla na podlahu. Zane zděšeně vyskočil. Právě zabil smrt. -2. Domácí hovory. Dveře se opět otevřely. Tentokrát se v nich objevila žena středního věku. Zane ji nikdy předtím neviděl. Zběžně pohlédla na zhroucenou figuru. Výborně, zašeptala. Zane na ní poděšeně pohlédl. Zabil jsem smrt. Zvolal. Jo, to máš pravdu. Teď převezmeš její úřad. Cože? Zane jen velice obtížně hledal svou ztracenou duševní rovnováhu. Teď si nová smrt trpělivě vysvětlovala. Tak to chodí. Ten, kdo zabije smrt, se sám stává smrtí. Trest. Zahučel Zane, který se úporně snažil celou situaci pochopit. Ne tak docela. Tohle není vražda v pravém slova smyslu. To byl boj kdo z koho. Buď ty, nebo ona. Byla to sebeobrana. Tím ses ovšem zavázal převzít její místo a pracovat co nejlépe. Ale já vůbec nevím, jak. To všechno se naučíš. My všichni se učíme. Poskytneme ti speciální kouzla, tím zvýšíme tvůj výkon a stabilizujeme tě, ale motivace je na tobě. Sklonila se ke smrtce, aby z ní stáhla černý plášť. Pomoz mi, prosím, nemáme moc času a taky nechceme mít celou uniformu od krve. Kdo vlastně jsi? Zeptal se Zane, který se navzdory absurdní situaci přece jen trochu vzpamatoval. V tuto chvíli jsem tvoje sudička. Jak vidíš, jsem středního věku a nejsem nijak zvlášť přitažlivá. V tom měla docela pravdu. Ve tváři již měla vrásky, které naznačovaly, že už má něco za sebou, vlasy nebyly vůbec vidět pod pevně utaženým šátkem. Byla trochu při těle, ale pohybovala se bez zjevných potíží. Já určuji délku nitě života. Teď se musíme postarat o tělo. Skutečně bych chtěla zachránit ten plášť. Se značným odporem přiložil Zane ruce k dílu a spolu nadzdvihli bezvládné tělo smrti. Jaká jsi sudička? O jaké niti života to mluvíš? A co tu vůbec děláš? Při svlékání pláště vzdychla. Asi bych ti opravdu měla alespoň trochu vysvětlit situaci. Co se dá dělat? Ty pokračuj v práci a já se ti pokusím vysvětlit něco, co budeš potřebovat. Ne úplně všechno. Jisté věci náleží pouze do mé kompetence. Za nějaký čas zjistíš, že něco je naopak čistě tvoje tajemství. Sudička je prostřední podoba osudu. Musí. Osudu. Takhle se toho moc nedovíš, když mě budeš stále přerušovat. Promiň, zahuhlal Zane. To přece nemohla být skutečnost. Teď si vezmi její boty. Jsou odolné proti chladu, horku, radiaci, jasnozřivosti a tak dále, zrovna tak jako plášť. Musíš být vždy pořádně oblečen, když půjdeš vyzdvihnout oběť, aby se ti něco nestalo. To je základní podmínka, zůstat v dobré kondici. Tvůj předchůdce byl nedbalý. Kdyby si přetáhl přes obličej kápy, tak by mu kulka neublížila. Uvidíme, jestli budeš opatrnější. Budeš se muset mít víc na pozoru než on. Ale, mám pocit, že jsem něco o tom přerušování říkala. Zane byl raději sticha. Kolem té ženy byla zvláštní síla, která neměla co dočinění s jejím vzhledem. Mohla být klidně matkou jakéhokoliv vzpůrného puberťáka. Jsem osud a mám tři podoby, pokračovala po krátké odmlce, ve které si ověřila, že je plně pánem situace. Určuji délku života všech smrtelníků. Jsem tu proto, abych zajistila, že provedeš správně záměnu rolí. Je velice nutné, aby ses zhostil své úlohy smrti mnohem lépe, než si spočínal jako živý člověk. Věřím, že na to schopnosti máš. Teď se postav, abych na tobě mohla upravit ten plášť. Zane se postavil a sudička mu přehodila plášť přes ramena. Nebyl těžký, ale vyzařoval vlastní sílu. Hovořila o kouzlech a tady byl pach magie takřka hmatatelný. Ten plášť ti padne dobře. Vezmi si boty a nezapomeň si vzít rukavice. V těch botách budeš moct chodit na vodě, kromě jiného. Tvůj pohyb nesmí být nijak omezen žádnými světskými maličkostmi. Ale to je absurdní. Protestoval Zane. Já jsem se chtěl zabít a teď jsem sám vrahem. Zajisté. Tvou nit života jsem měřila zvlášť pečlivě. Čistě technicky vzato tvůj život právě skončil. Jen se podívej, tělo smrtky bude pohřbeno místo tebe. Otočila tělo a Zane viděl, že mu bylo až nepříjemně povědomé. Vypadalo přesně jako on sám. S dírou po kulce v hlavě. Převezmeš úřad a budeš ho zastávat, dokud také nezačneš být neopatrný a nedovolíš nějakému klientovi, aby to převzal zase po tobě. Nebo dokud nezemřu stářím, doplnil Zane, i když tomu sám moc nevěřil. Ty nikdy nezestárneš. ani nezemřeš, pokud si povedeš zdatně. Když se zeptáš průměrného člověka, co by si nejvíc přál, většinou ti odpoví, aby nikdy neumřel. To je samozřejmě naprosto dětinská prosba a časem oceníš důležitost umírání. Právo na život není to nejdůležitější. Nejdůležitější je právo na smrt. Nevím, co je jiného život než nepřetržitý boj o přežití. Příroda sama nás nutí používat ten instinkt, aby nás udržovala při síle. Jinak bychom všichni jenom odpočívali a náš druh by brzo vymizel. Příroda je krutá zelená matka. Instinkt přežití je výzva, ne privilegium. Ale jestli nemám žádný věk, všichni zástupci nadpřirozených sil, zvláště ti, kteří mají co dočinění s inkarnací, mají stále stejný věk. Je to takzvaný odklad času. Budeš žít, dokud neumřeš. Vůbec nezáleží na tom, kolik to bude trvat dní, let nebo století. Stále budeš fyzicky stejně starý, jako si teď. Odvedla ho k zrcadlu. Nadpřirozené síly. Huhlal Zane, který nebyl schopen plně pochopit vzniklou situaci. Smrt, čas, osud, války, příroda a takové věci, odpověděla sudička. Většina nadpřirozených činitelů operuje mezi Bohem a Satanem, ale nepodléhá přímo žádnému. Kdyby měl kdokoliv z nás umřít, začali bychom se strachovat o svoje duše a tím by vznikl střet zájmů. Proto jsme vlastně nesmrtelní a nepodléháme žádné supervelmoci. Musíme ovšem dělat zodpovědně svou práci, v opačném případě se situace zkomplikuje. Cože? Svou práci, opakoval tiše Zane. Já přece nejsem žádný zabiják. Teda alespoň jsem nebyl, dokud. Sudička se na něj pronikavě zadívala a Zane si najednou byl jist, že ví o jeho matce. Ucítil chlad a opět v něm vzrostl pocit viny. Ale sudička se o tomhle tématu vůbec nezmínila. Samozřejmě, že nejsi vrah, souhlasila se Zanem a dívala se na tělo na podlaze. To byla jasná sebevražda. Ale smrt nezabíjí. Smrt pouze bere duši z těla umírajících, jinak by navždy bloudili bez cíle. Teď měl Zane alespoň trochu konkrétnější informaci, o které šlo diskutovat. Vždyť je na světě 5 miliard lidí. Každý rok zemře zhruba 100 milionů. To by jich smrt musela sebrat několik za vteřinu a ještě přitom skákat po celé zeměkouli. To je přece nemožné. Ne nemožné, ale řekněme těžko proveditelné, prohlásila sudička osud. Podívej se do zrcadla, prosím. Zane ji poslechl a strnul. Spod kutny se na něj dívala smrt. Jeho ruce v rukavicích byly holé kosti a o nic lépe nevypadaly ani nohy vyčuhující z bot. Takhle si každý představuje smrt. Je ti snad jasné, upozornila ho sudička, že budeš ve své uniformě pro většinu lidí neviditelný, vyjma klientů, lidí jim velice blízkých a lidí skutečně hluboce věřících. Většina lidí tě vůbec nepostřehne, pokud na sebe nějak neupozorníš.